සංසාර සාරෝග විනීතනේ සන්නේත සාතං සුචිසාර දේසං සන්දේරකං සන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ විසාසං සංසාදිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාප දන්සින් හත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංගම් පනමේ රසාසං නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස Homage to the exalted one, the worthy one, the supremely enlightened one. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, we are here with the Dhamma retreat, meditation retreat. In this program, we are listening to Dhamma message and also we practice it. Especially, we practice meditation here. Not only we practice closing our eyes as meditation, but even opening our eyes, listening to Dhamma, we are practicing Dhamma here. Since morning, we have been discussing one of the main doctrines in Buddhism, which is the Noble Eightfold Path, Arya Ashtangika Magga. This is very important. This is our entire practice. We should know the path and also we should know the benefits of practicing this path and also we should know the results of this path. Then we can cleanse our path. The more we clear our path, the more we go forward with confidence. That confidence is very important. Saddha. Saddha Moolika Sabbe Vikusala Dhamma. Confidence is the foundation of all spiritual faculties, all enlightenment factors. Therefore, understanding the Dhamma and also confident in the Dhamma is very important. I think you can remember what we discussed in the morning session, that we especially explained the right understanding, sammāditti. Right understanding can be divided into mundane level and supramundane level. In the mundane level, by listening Dhamma and by wise consideration, we receive the understanding of the karmic law. According to our mental situation, we will receive good and bad results. When mind is pure, good results come to our life, fruitful results. Happiness follows us because of our pure mind. Whenever mind is impure, negative results. When we cleanse our mind, when our mind is pure, the positive results, fruitful results come to our life. Happiness follows us because of pure mind. This is the main understanding that we receive at the beginning of Sammāditti, right understanding. When we have this understanding, we practice three meritorious deeds: generosity, five precepts, and especially metta bhavana. When we keep our mind in the highest level of practicing metta bhavana, a lot of activities that we do in this life are successful. And also, we can receive fruitful results, good results, because of our pure mind. When we go to the next level of Sammāditti, based on the Paṭisamuppāda, the different origination, we understand the Four Noble Truths. Dukkhe Jñānam, Samudaya Jñānam, Nirodha Jñānam, Magge Jñānam. That is the second step of Sammāditti, right understanding. When we come to the second level of Sammāditti, right understanding, we have understanding about the Four Noble Truths. Suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the path that leads to getting rid of suffering. Understanding of these four things is very important. What is suffering? Suffering is explained in various stages in the Dhamma. But in short, birth, aging, sickness, death, sorrow, lamentation, these belong to suffering. That is the common meaning. When we go forward, we can understand suffering is explained as the five aggregates, the clinging to five aggregates. If you have attachment to the five aggregates, that is the nature of the suffering. Five aggregates actually in our life, it cannot be divided. It is invisible. But we see something as forms, sounds, smells, so on. That is the visible thing that we experience in this world. But the bottom level of this experience is that arising of five aggregates. It is like, you know, the iceberg. When we see iceberg in the ocean, in the sea, in the iceberg, we can see a few things over the water. But when we search it, we can see many things of the iceberg under the water. Our life experience also like that. When we see something, when we hear something, when we smell something, we can get some experience. But the bottom level is that arising of five aggregates. The Dhamma explains that if something arises in this world in our life, that is the arising of five aggregates. If something that ceases in this world, that is the cessation of five aggregates. The Buddha says very clearly, in the past and the present, I explain only suffering and the cessation of suffering. That is a very important message. The Dhamma explains that if there is something which arises in the world, that is suffering. If something which ceases in the world, that is also suffering. For example, if we think there is something in the world, you may think that I have a vehicle, I have my children, I have my parents, I have a job, I have my educational qualifications, I have my physical body, I have my clothes. We think that we have something. What is that? That is suffering. What is suffering? We think that there is something outside world in this moment. If you think that you have a house at this moment in your life, always you are ready to go back to your home. Even though you are here, you think of your house. As soon as you finish this retreat, what do? You go back to your home. If sometimes, if you die here, what happens to you? If we think that there is a world around me, if you have a big attachment to your house, you are ready to come back to your home even though you pass away here, even though you die here. That is the nature of our life. That is the nature of arising of our world. That means the suffering arises in our life. It doesn't mean that we have a painful experience. Actually, sometimes they are not painful things in our life. We are happy with them. However, one day we have to leave everything behind us. If you have children, if you have relatives, friends, properties, lands, money, physical body, if we think we have something, one day when we leave them, we will be suffering. That is the nature of our life. But if we have very clear understanding about the things that we associate with, we understand everything I associate at this moment. When I contact something at this moment, I have experienced something. When you think your parents at this moment, your entire life is your parents. At that moment, you haven't anything. When you think your physical body, at this moment, your entire life is your physical body. When you think your vehicle, your entire life is your vehicle. This is the reality. That world is arised at the moment. We create the world at the moment. When we look at somewhere, our entire direction is in this line. When we look at here, my all experiences in this direction. At that moment, I have no any other directions. At once, I have only one experience. But the important thing is, even though this is the reality, we think that even though I don't experience, I don't contact other directions, all directions are everywhere when I am here. But the reality is that whatever we think at this moment, that is our entire world. We create the world at this moment. If something arises, that means the arising of five aggregates. If we think that there is no something at this moment, with the understanding of the divine origination, then we don't go to extremes as eternalism or nihilism, and also we understand the world arises and ceases at the moment. As soon as we experience something through our senses, we immediately understand, now I create the world at this moment, it arises and ceases at the moment. That is the cessation of suffering. That is the second thing what the Buddha explained. Buddha says, in one side I explain the arising of world or the arising of suffering, on the other side I explained the cessation of world or the cessation of suffering. In short, according to the Four Noble Truths, the Buddha explains the origin of suffering and the cessation of suffering. For the ascending order of the Padisamphada and the descending order of the Padisamphada. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana son. With the arising of ignorance, mental formations arise. As a result of the arising of mental formations, consciousness arises. This is the way how suffering, how the sansaric circle arises. This is the samudaya satya, or the this is the origin of suffering, the noble truth of the origin of suffering. What is the second thing that the Buddha explained? The cessation of suffering. As soon as we experience something, if we know that this experience arises at the moment, this present experience didn't come to the present from the past, this experience will not go to future from the present. With the conditions, with some causes, this experience arises at the moment. And also that experience immediately ceases with the cessation of conditions or reasons or causes. Then we always understand that my entire life is five aggregates. Those five aggregates every moment arise and cease. Arise and cease in. Arise and cease in. This is the Nirodha Satya, the noble truth of the cessation of suffering. The noble truth of the cessation of suffering. This is the way how we overcome the sansaric circle. Avijjahayatve vasiyasa viraga nirodha, sankhara nirodho, sankhara nirodha, vijnana nirodho. With the complete cessation of ignorance or delusion, mental formations based on ignorance gradually cease. With the cessation of mental formations, consciousness ceases. As a result of this practice, we are able to overcome decay, sickness, death, separation. We can overcome all the sufferings as a result of this practice. This is the descending order of the Patisamphada or the dependent origination. This is the cessation of suffering. We receive the Sammaditti in the second level with this understanding. Firstly, we listen to it. Next, we are confident in this message, and also Saddha or confidence arises in our life. As much as confidence arises, our energy increases. Our energy arises. What is the energy? I should practice this path in order to overcome suffering. Whenever I am ignorant, my mind depends on the material world, if my mind depends on the material world, then when those things go into old age, decay, sickness, death, I will be suffering. If I can understand, I make the world at this moment with the arising of my senses and immediately ceases at the moment, with this understanding, my mind doesn't depend on anything in the external world. As soon as I experience something through my senses, immediately I look at inside. For example, when you go to a mirror in a washroom or restroom, in a bathroom, when you go to a mirror, what do you see? Do you see your reflection? The most beautiful person in this world, you see in the mirror. When you see your physical body, if you want to clean your body, we never keep our hand into the mirror. If you want to comb your hair, you never keep your hand near the mirror. What do you do? Looking at the mirror, always you keep your hand here. Similarly, as soon as you see something, this is like the mirror. As soon as we see this thing in the mirror, we look at inside. What happens to my mind at this moment? My mind is now the physical world, the material world, completely has ceased at the moment. Now I am dealing with my mind, mind objects, and mind consciousness. It doesn't mean that there is no something outside, though. There is no person outside. Actually, there is a person or thing outside. That experience arises at the moment. But very important thing, even though there are something that arises at the moment, and also when I understand that form or material world, I understand everything through my mind consciousness. With this understanding, as soon as we contact something through our senses, immediately we look at inside. Looking at inside means insight meditation, vipassana bhavana. When you look at outside, it may be a meritorious act, good act, but it doesn't cause us to attain enlightenment. It may cause us to go to a blissful life. It can be a service. It can be a good karma. But it doesn't cause us to attain our liberation. That is why we should receive this understanding in the second level of samadhi, right understanding. For that, we have to listen to Dhamma again and again. In this level, when we go to gain this understanding, the three things are interrelated. Four Noble Truths, Five Aggregates, and the Dependent Origination. That is the foundation of right understanding in the supramundane level, based on the ultimate truth. With this understanding, we speedily start our spiritual journey from Sammāditti until we attain liberation through Sammāsankappa, Sammāvācāsa. Then always we try to practice Adisīla, Adichitta, Adipanya. Higher virtue, higher concentration, and higher wisdom. Slowly, physically we are slowly, but spiritually, speedily, we go forward on this path, reducing suffering, overcoming the samsaric circle, enjoying the present moment, reducing defilements until our liberation. Nesta dice sì, omovimy dalej właściwy pogląd na i to, jak ta ścieżka się rozwija w trakcie, bo zaczynamy od usłyszenia Dhammy i jakiegoś właściwego poglądu i tak naprawdę cały czas rozwijamy to nasze zrozumienie aż do momentu, gdzie ścieżka się zakończy i ona też się kończy w momencie, kiedy to zrozumienie jest kompletne. Od rana omawialiśmy ośmioraką szlachetną ścieżkę, tą główną buddyjską doktrynę, którą powinniśmy znać, praktykować i wiedzieć, jakie są rezultaty tej ścieżki. Na samym początku jest sadda, jakby to pierwsza właściwość, która musi się pojawić, aby praktyka przebywała właściwie. I my słyszymy dhammę, zaczynamy nabierać w niepewności, praktykujemy i właściwe zrozumienie, które mamy uzyskać w wyniku naszej praktyki, dzieje się na dwa poziomy. Światowy poziom i pozaświatowy poziom. Na światowym poziomie mam zrozumieć prawo kammy, przyczyny i skutku. To, że umysł, który jest skażony, zanieczyszczony, za każdym razem, kiedy podejmuje jakieś działanie z takim umysłem, podąża za tym cierpienie. Jeżeli umysł zaś jest czysty, nieskażony, to mamy pozytywne rezultaty. W miarę jak pogłębiamy praktykę, to widzimy to naocznie i mamy to zrozumienie. To zrozumienie na światowym poziomie to jest szczodrość, to jest przestrzeganie pięciu wskazań i w końcu to jest rozwój metty, metta bhavana. Metta, jeżeli już umysł jest z nią wypełniony, to widzimy, że mamy dobre rezultaty w życiu. To jest wszystko, co też nie jest tylko unikalne dla buddyzmu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, wszystko idzie coraz lepiej w każdym aspekcie życia takim światowym. No i dalej przychodzi czas na zrozumienie w wyniku praktyki wglądu na ten poziom pozaświatowy. I bazując na ciągu współzależnego powstawania zaczynam rozumieć cztery szlachetne prawdy. Prawdę o cierpieniu, dukkha, prawdę o przyczynach cierpienia, prawdę o końcu cierpienia i prawdę o ścieżce, która prowadzi do końca cierpienia. Pierwsza szlachetna prawda w skrócie to jest narodziny, starość, choroby, śmierć, smutek, rozpacz, lamentacje. To jest cierpienie. Wszystkie rozpad z pięciu agregatów, czy pięciu składowych rzeczywistości powoduje, że nieuchronnie mierzymy się z cierpieniem. A wszystko, co jest dla nas przyjemne, w końcu się rozpada, to jest cierpienie. Wszystko, co jest dla nas nieprzyjemne, jest cierpieniem. I my widzimy te pięć agregatów, czy pięć składowych rzeczywistości, które nie mogą być podzielone, ale my z nich konstruujemy, widzimy formy, konstruujemy z nich koncepty. Na przykład widzę kogoś z rodziny, widzę swój samochód, widzę jakiekolwiek rzeczy, które przynoszą nam radość, bo one w takim fizycznym, światowym sensie mogą być przyjemne. No i jeżeli cokolwiek się pojawia, to zaczynam rozumieć, że to jest po prostu pojawianie się pięciu składowych rzeczywistości. Jeżeli cokolwiek się kończy, to to jest po prostu ustawanie tych pięciu składowych rzeczywistości. Tutaj była taka metafora związana z górą lodową, ale nie będę jej przytaczał, przynajmniej teraz, bo nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałem. To opowiem wam następnym razem, ale wszystko, co przykłady takie, dzieci, nasza praca, samochód, nasza pozycja, edukacja, przyjaciele, rodzina, to jest cierpienie. A zawsze jak one powstają, to też jest cierpienie, tylko po prostu nie rozumiemy, że stowarzyszamy się z tym, myślimy, to jest przyjemne i myślimy, że to jest szczęście. To nieuchronnie skończy się. Myślimy, że coś jest w tym momencie. Mamy jakiś dom, na odosobnieniu myślimy, że mamy dom, chociaż go tutaj nawet nie ma, że pojadę do domu i jesteśmy w tym tak zakotwiczeni, że nawet jeżeli umrę na odosobnieniu, to dalej będę gotów pojechać do domu. Doświadczenia właśnie mogą być bardzo przyjemne, ale nie, co jest przyjemne, no nieuchronnie się skończy i to jest cierpienie. Jeżeli z czymś wejdę w kontakt w tym momencie, to staje się to dla mnie całym światem. Jak ja patrzę na jakąś osobę, to cały świat jest tą osobą. Rodzic, jak patrzę na swoje ciało, to cały świat jest moim ciałem. Uwagę mogę skierować na jedną rzecz naraz. To, że samochód, jeżeli patrzę w jakąś stronę, to tylko w tą stronę. Tak naprawdę to patrzenie jest całym moim światem. My myślimy, że wszystko dookoła też jakoś tam trwa na poziomie światowym. Tak, ale ten kierunek doświadczania jest jeden. My musimy widzieć, że tu teraz powstaje pięć składowych rzeczywistości. I w miarę jak postępuję w praktyce, rozważam to współzależne powstawanie w tym kontekście, tego mojego całego doświadczenia, to rozumiem, teraz tworzę świat, ale ten świat powstał i ustał, zanim pojawił się w mojej świadomości umysłu. I to jest koniec cierpienia, jeżeli w każdej jednej chwili ja wiem, że ten świat to nie jest coś konkretnego, tylko on powstał i ustał w tej jednej chwili, to jest koniec cierpienia, bo umysł się nie przylepia do niczego, czego już nie ma. I zaczynam widzieć kolejną prawdę z powstawaniem ignorancji. Powstają mentalne wytworzenia. Z mentalnych wytworzeń powstaje świadomość. I tak kolejne elementy łańcucha współzależnego powstawania aż do śmierci. Tak jest tworzona samsara. Na końcu tego łańcucha jest śmierć, smutek, lamentacja. To jest przyczyna cierpienia. Zaczynam widzieć, że moja ignorancja, doszukiwanie się czegoś, czego nie ma w tym świecie, to jest tworzenie samsary, tworzenie cierpienia. I to jest druga szlachetna prawda. W 12 tych, w tym elemencie, w tym ciągu współzależnego powstawania rozumiem, że jak powstają przyczyny, to powstaje doświadczenie w tym momencie. Bez przyczyn to doświadczenie ustaje, czy z ustawaniem przyczyn doświadczenie ustaje. Nic nie przechodzi z tego momentu do następnego. Nic nie przechodzi z tego momentu do następnego. Są tylko przyczyny, powstawanie i ustawanie. I to jest trzecia szlachetna prawda. Koniec cierpienia z ustaniem ignorancji. Ustają wytworzenia mentalne. Z ustaniem świadomości. Z ustaniem wytworzeń mentalnych ustaje świadomość, ustanie świadomości, ustaje podstawy zmysłów i tak dalej, aż w końcu ustaje śmierć. Ustają lamentacje, smutek i cierpienie. To pozwala nam przezwyciężyć właśnie ten ostatni element łańcucha współzależnego powstawania, trzecia szlachetna prawda, i na drugim poziomie, tym takim ponadświatowym, ja słucham dhammy, nabieram pewności, powstaje energia. Co to jest ta energia? Powinienem praktykować, żeby pokonać cierpienie. Kiedy jestem w dowolnym, kiedy jestem w dowolnym momencie mojego życia ignorantem, jestem pełny ignorancji, to w tym momencie staję podmiotem tego doświadczenia rozpadu, starości, śmierci. moje życie zaczyna zależeć od świata, kiedy jestem pełny ignorancji, więc tworzę ten łańcuch współzależnego powstawania, tworzę cierpienie. I dalej przychodzi wgląd, rozumiem, że to wszystko powstaje i zanika w tym jednym momencie. Tak jak w łazience patrzę w lustro, to patrzę w lustro i nie czeszę tam czegoś w lustrze. Nie maluję lustra, nie myję ręki tam gdzieś w lustrze. Ja tylko patrzę w to lustro. Jak zrozumiem, że to wszystko, co się teraz dzieje, kiedy patrzę w lustro, to jest tylko i wyłącznie mój umysł, to przestaje się do tego przylepiać. Tam nie ma już najpiękniejszej osoby na świecie. To się dzieje w moim umyśle. I tak, tak pouczony człowiek zaczyna z swoim umysłem pracować w ten sposób, że w każdym momencie, kiedy wchodzi w kontakt z czymś ze zmysłami, zadaje pytanie, co robi mój umysł. Jest uważny. Sprawdza, czy umysł się przylepia, czy nie, praktykuje dalej i w końcu przestaje w ogóle się przylepiać do czegokolwiek, bo widzi, że to jest przyczyna cierpienia. Dobry uczynek na zewnątrz, światowy, nie koliduje z tym wcale. To nie jest tak, że my wchodząc w interakcję ze światem produkujemy jakieś cierpienie. To nas nie kosztuje wyzwolenia. Robimy to, co jest właściwe w danym momencie na poziomie światowym. Ale zaczynam rozumieć, to właściwe świat zaczynam rozumieć i to te prawo, które rządzi tym światem na poziomie pozaświatowym. To są cztery szlachetne prawdy, wiedza o pięciu składowych rzeczywistości, które są niepodzielne i ciąg współzależnego powstawania. Wtedy pojawia się wyższa sila, wyższa koncentracja i wyższa mądrość. Te wszystkie elementy na poziomie pozaświatowym, czyli praktykuje wgląd, praktykuje dobre prowadzenie się i życie w cnocie, ale z powodu tego, że dąży do oświecenia oraz buduje mądrość tak długo, aż stopniowo moje cierpienie się osłabia, moje szczęście jest coraz większe, życie jest coraz bardziej pełne radości i szczęścia, aż do ostatecznego wyzwolenia, do Nibbany. Dear Dhamma friends, we are here with the Noble Eightfold Path, Aryatangika Magga. This is very important for spiritual life, that is why we discuss it again and again. And I think now you have some idea about the Sammaditti, right understanding. In the mundane level, Sammaditti is that understanding the karmic law. Whatever we do with intention, we will have the same result. When mind is pure, fruitful results. When mind is impure, negative results. With that understanding, we practice generosity, five precepts, and metta bhavana. In this level, we make our world beautiful and cleaned around us. And also we make good friends. However, we depend on those people. As a result of this practice, we can spend this life happily. However, sometimes we have to face some problems when we are going to old age, sickness, death, we have to face some difficulties and sufferings. However, end of our life we can be happy. Finally, we will receive a blissful life as a result of this good path, good karma. In this level, we depend on the outside world. And also, we are still in the samsaric circle, having blissful lives. And also, when we go to the second level of Sammaditti, based on the Patisampada, still we know the fundamental things in our life, but we have a deep understanding. We know the arisingness, ceasing of suffering. We know the descending order of the Patisamupada. We know how to end the suffering. When we come to this level, no matter other people are with happiness or not with us, no matter whether others are happy or not with us, we depend on inside. Now we directly focus on our mind in order to overcome ignorance, then we practice higher virtue, higher concentration, and higher wisdom. Adi sila, adi citta, adi panya, based on our final goal, liberation or emancipation. This is the path in short. And also very special thing. Every moment we spend our life mindfully and peacefully. Even though we have a spiritual goal, end of our practice, but at this moment we are satisfied. Satisfaction or the contentment is the greatest treasure of a person in this world. We live happily, peacefully and mindfully at this moment. And also, our main practice is that reflecting on impermanence or arising and ceasing of five aggregates, form, feelings, perception, mental formations, and consciousness. We reflect on that everything is subject to decay. Everything is subject to impermanent. With this understanding, again and again, we practice the Dhamma. You know, in the current society, some educators, some researchers, some professors, especially in the biology field, some people have explained the nature of our physical body. I think sometimes you have heard about Dr. Lipton Bruce. He is a biologist. He is explaining the nature of our physical body. He says that when our perception changes, it influences our entire physical body. As soon as we change our perception, it influences even our blueprint, our cells, our entire body. He emphasizes the importance of perception, sanya. But actually, they don't know the highest perceptions. Fortunately, when you know the Dhamma, you can understand the highest positive perceptions, meritorious and spiritual perceptions. In the mundane level, we can see generosity, virtue, and especially loving kindness. They are the highest perceptions. In the first level, in the mundane level, the highest positive perception is that metta bhavana. When we practice metta bhavana, that positive thought influences our blueprint, our cells, our entire body. But the very important thing, most of people don't know the highest positive perceptions in the supramundane level. when you come to the Dhamma, when you understand the Dhamma, you know the highest positive, spiritual, wholesome perceptions, what they are. Especially Anicca Sanya, the perception of impermanence. Reflecting on impermanence. Every moment, our body arises and ceases. Our mind, mental objects, they arise at the moment with the conditions. They cease at the moment when conditions cease. Arising, ceasing, arising, ceasing. Dhamma has explained several highest perceptions. Anicca Sanya, the perception of impermanence. Anatta Sanya, the perception of selflessness. Asubha Sanya, the perception of impurity. Adinava Sanya, the perception of danger. In this way we can see very special perception that directly helps us to cultivate our positive thoughts, which is the perception of mindful breathing. If you want to change your life completely into the correct way, spiritual path, we have to understand these spiritual perceptions, especially based on impermanence. In short, practicing insight meditation, Vipassana Bhavana. Entire Dhamma is that, in one side, practicing Metta Bhavana, on the other side, practicing impermanence. These are the highest positive perceptions that directly help us to develop our spirituality, not only our spirituality. When we develop these positive perceptions in our life, that energy influences even our physical body. Understanding the Noble Eightfold Path directly helps us to understand our life, and that helps us to what we should practice. With this practice, again and again, we listen to Dhamma for our clear understanding, and also we practice Dhamma as Sila Samadhi Panya. While we are going to old age, sicknesses and death, speedily we are reaching our final destination, our liberation, emancipation. Even though we have some physical problems, sicknesses, in our physical body, that pain doesn't influence us because of our spiritual development is very high. We may get sick, we are going to old age. Sometimes we have to be on the bed for years. It doesn't matter. Physically we may be unhealthy, but mentally, we are healthy. We are practicing Dhamma. The Buddha explains, we should practice Dhamma, and also we should find a spiritual teacher because of three reasons in this world. What they are? Aging or decay, going to old age. Second thing is death. The third one is rebirth. Even though we can see the rebirth, everyone can see the aging and death. Even though we haven't become that situation yet, looking at our parents, our grandparents, we can see this really. Even though we don't get sick, definitely we go to old age and death. Because of these challenges, we should find a spiritual teacher and his sublime method. If we don't have these challenges, we don't need to find a Dhamma or a spiritual teacher. We can live as we like. We should find a spiritual teacher and his sublime message because of these three reasons: aging or decay, death, and rebirth. When we practice this path, while we are going to old age, gradually we overcome suffering. If we can't attain the final destination of our spirituality in this life itself, we will reach a blissful life where we can continue this path. That's very important thing. According to our wish, according to our good karma, as soon as we die here, we will receive a blissful life in the human realm, in the divine realm or Brahma realm. Sometimes you may think that human world is not good, but you are so fortunate. You have a lot of facilities here. Sometimes some other poor country people may come here. When someone come here, they may think that, wow, this is like a heaven. I can't believe. Is this human world? No, this is a heaven. But you don't feel it because you are born here, you are living here. But if a very poor person in a poor country, in Africa or Asia, if someone comes here, they couldn't believe you. They couldn't believe this situation. They can't believe their eyes. Actually, you are so fortunate. You haven't received not only the physical facilities, material facilities, but even you are receiving the highest message in this world, the sublime message. While using these facilities, if you can understand this message and practice it, having these facilities physically, mentally, you can make a heaven, you can make a Brahma world, you can make an enlightenment mentally. You are so fortunate. However, when we practice this path, we can cultivate positive perceptions in our minds, and also we can get the results in this life itself. In one side, practicing metta bhavana in the mundane level, contemplating on thus, may all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. You know, at this moment, a lot of people in this world are working for you. Some people are cultivating plants and food for you. Some people are preparing food for you. Some are delivering some goods that you need. You know, truck drivers. They are going here and there with what you need. You know, nurses and doctors, they are driving, they are going to the hospitals for your facilities. Many people at this moment, not in like this room with the heaters, but even in the snow, they are working for you at this moment. Our duty is to spread our metta for everyone. That is the highest meritorious act. That directly helps us to cultivate our positive thoughts. Again and again we should think, may all beings be well, happy and peaceful. You know, there are some people in this world, I don't know whether you know, some people are going to 4 miles for their water, having some food, sometimes keeping some gallons or something in their cycles, food cycle. They are riding far away, finding water. Not for their, you know, washing their body, but for drinking water. But how about your life? When you go to the tap, if you need hot water, in this side hot water, other side cold water. They have only one water. They don't know whether that is cold or hot. Having these facilities, actually, our duty is to cultivate our mind to the maximum level. Not only that, we should help others with the Dhamma, with the good advice. That should be our duty. And also, with this understanding, we conduct our all activities based on this practice, which is the Noble Eightfold Path. When we think something, it should be right intention, sama sankappa. If we do a job, that should be right livelihood. When we practice mindfulness, it should be based on right mindfulness. When we concentrate our mind, that is right concentration. What is we say right understanding? Right mindfulness. Right speech. What is the difference? Right mindfulness and mindfulness. You know, even some counselors, some philosophers, some psychiatrists, also advise their clients for mindfulness. Sometimes they teach breathing mindful for them. They tell that please sit in a particular place and close your eyes and breathe in and out slowly. Keep your mind in the present moment. Forget your past. Forget your future. Live in the present moment. Then you can overcome, you can reduce stress, depression and anxiety. They also practice mindfulness. That is just mindfulness, but not right mindfulness according to the Dhamma. They also get the benefits by practicing mindfulness, but we don't say that is right mindfulness. Right mindfulness always based on right vision, and right effort. That is the difference. What is the right vision? We know the karmic law, and also we know the nature of the Four Noble Truths based on Patisamupada, the Divine Origination. That is why it is said as right mindfulness. And also, we practice mindfulness based on right effort. What is right effort? Right effort means we always have an effort in order to reduce negative thoughts and negative actions. On the other side, we have an effort in order to cultivate positive thoughts and actions. That is why this mindfulness is right mindfulness. There is a very special discourse in the Dhamma. The name is Mahachattarisaka Sutta. The discourse of Great 40. Mahachattarisaka Sutta, which comes in Majjhima Nikaya. That discourse explains very clearly the steps of the Noble Eightfold Path. We can see these steps in several levels, in the mundane level and the supramundane level. Samadhi also can be divided into mundane level and supramundane level. Samasankapa also can be divided into mundane level samasankapa, supramundane level samasankapa. Right, speech also like that. All the steps can be divided into mundane level and supramundane level. The Mahachattarisaka Sutta explains very clearly the nature of these steps, how we practice gradually and deeply. Whenever we practice loving kindness meditation, those things, sammāditti, sammāsaṅkhapa, so on, these things gradually cultivate in the mundane level, in the surface level. When we practice insight meditation, vipassana, bhavana, these steps cultivate in the higher level, in the supramundane level, based on the ultimate truth. But we should be clever to practice these eight things in the highest level based on vipassana bhavana, inside meditation, especially when we reflect on the impermanence of mentality and corporeality, or the five aggregates, speedily, continuously, we can cultivate our positive thoughts based on the Noble Eightfold Path. At that moment, we are fulfilling all the facts, all the steps of the Noble Eightfold Path. These eight things are explained as the eight steps of happiness. The Noble Eightfold Path is the eight steps of happiness. Then we are not boring. Always we are happy. Why is that? We have to do something every moment. Even though we don't have a lot of friends, even though we don't have devices, although we don't have Wi-Fi, we have a best friend with devices, with laptops, with handphones, with, you know, smartphones, with Wi-Fi, we have a friend. Who is that? Mindfulness. Even though we don't have any other facilities, if we have correct mindfulness based on the right understanding, samadhi, we have everything. Since we are happy at this present moment. Więc teraz, jak mamy już opis tego właściwego poglądu, samadhi, to będziemy powtarzać jeszcze wiele razy, że na poziomie światowym, kiedy ja rozbudowuję właściwy pogląd, to cały czas wszystko się poprawia. Ja zaczynam praktykować, ale ja cały czas zależę od świata zewnętrznego. Mam to błogie życie, jednak cały czas pozostaję w samsarze. A podążając na zbudowaniem tego zrozumienia na poziomie pozaświatowym, ja jestem w świecie, ale rozumiem bezpośrednio te prawdy o cierpieniu i już wiem, że moje szczęście nie zależy od niczego zewnętrznego, tylko od mojego umysłu. Pojawia się zrozumienie, że moja praktyka musi polegać na oczyszczeniu tego umysłu i kieruje się w stronę vipassana. Mamy usatysfakcjonowane życie tym, co jest. Żyjemy bardzo szczęśliwie, spokojnie, żyjemy uważnie, ale tu się nie zatrzymujemy. Dalej praktykuję wgląd, obserwując nietrwałość pięciu kant, formy materialnej, uczuć, percepcji, mentalnych wytworzeń i świadomości. No i są badania, ja tu zapomniałem nazwisko naukowca, nie zapisałem go, Liptona, to będzie od herbaty, ale pewnie jakiś biolog, powiedział, że, znaczy zbadał, że nasza, jak, kiedy zmienia się nasza percepcja, to za tym podąża zmiana naszego ciała fizyczna. Mantet użył słowa blueprint, czyli jakiś tam plan, czy coś jak jakiś odznak, znaczenie, znaczy jakiś zbiór tych cech naszego ciała, że to się zmienia wraz z tym, jak zmienia się nasza percepcja. I tu wszystko już wiem, to jest na poziomie światowym, ale my tylko znając damy i podążając tymi naukami, poznajemy najwyższe percepcje na poziomie pozaświatowym. I teraz podsumujmy te percepcje na poziomie światowym. To jest szczodrość, przestrzeganie pięciu wskazań, a najwyższa to jest metta. A percepcje najwyższych poziomów na pozaświatowym tym poziomie to jest anicca sannya, percepcja nietrwałości. W każdym momencie te pięć kant powstaje i ustaje. Anatta sannya to jest selflessness, brak jakiegoś trwałego ja w jakimkolwiek z tych agregatów albo jakiejś ich kompozycji. Tutaj nie znam słów palijskich do tego, ale jest percepcja nieczystości, percepcja zagrożenia i jest percepcja uważnego oddechu. Mantem powiedział, że jest po prostu kilka tych najwyższych percepcji na poziomie pozaświatowym. Może później dopowie jeszcze więcej na ten temat. To chyba część z wizji magii jest, nie wiem. Jeżeli nie jestem aż tak obyty z tymi, żeby fachowo to powiedzieć. Jeżeli chcemy zmienić nasz umysł kompletnie, musimy praktykować wgląd, praktykując uważność. Praktykując kontemplację nietrwałości, uważne oddychanie. Musimy wiedzieć, co i kiedy praktykować. I nawet jak jesteśmy chorzy i się starzejemy, nawet jeżeli doświadczamy bólu, to na tym duchowym poziomie już pozostajemy uspokojeni. Jest tak, że może być fizyczne cierpienie, może być nam źle, świat nam nie daje tego, co byśmy chcieli, ale umysłowo jestem zdrowy, spokojny. Jestem na drodze do celu. Nawet jeżeli teraz cierpię fizycznie, to wiem, że to już jest ta właściwa droga. Mam to uspokojenie, wiedząc, że to nigdzie nie jest coś takiego, że z powrotem spadnę w cierpienie. Są trzy powody, dla których szukamy nauczyciela w życiu. Pierwszy to jest rozpad, starzenie się i choroby. Drugi to jest śmierć. To te dwa widzimy naocznie, bo bardzo łatwo je dostrzec. A trzeci to odrodzenie. No bo jak się odrodzę, to znowu ten cykl cierpienia będzie trwał. Gdyby ich nie było, to nie byłoby sensu szukać nauczyciela. No po co? Ale ponieważ one są, to dlatego powinniśmy znaleźć tego nauczyciela, aby dostać ten wzniosły przekaz. Bartry użył tutaj słowa wzniosły kilka razy, sublime. Dla podkreślenia wagi tego przekazu. Jakie są możliwości kontynuowania drogi? No po śmierci, jeżeli w tym życiu oświecę się, będę oświecony, no to nie odrodzę się już, tak? Albo odrodzę się jako człowiek, Deva albo Brahma, z włączeniem tych światów czystych krain dla niepowracających, chyba nie, to może też później dookreślimy. Nawet odrodzenie jako człowiek wcale nie jest złe, to jest chyba jedno nawet z lepszych, bo mamy cały czas obecne nauki Dhammy i życie w tym świecie jest naprawdę wygodne. Tylko my jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, to jest nasza percepcja, że nam się wydaje normalne, ale jak wziąć kogoś, kto jest z bardzo biednego kraju i by tu przyjechał, to pomyślał, że my żyjemy w niebie. No bo tutaj mamy wszystko, co potrzebujemy, bardzo dużo czasu, przepraszam, czasu wolnego. Zmiana postrzegania tego, to tak naprawdę ktoś mógł powiedzieć, że my tutaj jesteśmy w niebie. To jest naprawdę wystarczająco dobrze i wszystko, czego potrzebujemy do praktyki, aby stać się szczęśliwymi, niezależnie od tego, jaki ten świat jest. Dlatego właśnie powinniśmy praktykować mettę. Oby wszystkie istoty miały się dobrze, były szczęśliwe, były spokojne. W tym momencie rzesza ludzi pracuje dla nas. Ktoś pracuje w zimnie, przy drogach, przy jakiejś budowie, ktoś pracuje przy jedzeniu, które będziemy jedli, ktoś no, nawet ciężko się szkoli, żeby być lekarzem, albo jakiekolwiek inne zajęcia, powinniśmy mieć ich w umyśle, bo naszym obowiązkiem jest praktyka metty właśnie też dla nich. Chcemy kultywować te myśli, aby zmieniać ten świat, żeby im też, oni też byli na drodze do szczęścia. I to jest najwyższa zasługa, ten akt rozwijania kochającej życzliwości. W Afryce jest tak, są takie miejsca, gdzie faktycznie dzieci nawet chodzą po kilka godzin dziennie, żeby dostać wodę, zwykłą wodę do picia. Albo żeby coś zjeść, że całe życie kręci się wokół takiego wysiłku, który jest związany z zapewnieniem zupełnie podstawowych potrzeb, które dla nas to nawet się w ciągu dnia ani razu nie zastanowimy. Ciepła woda, zimna woda w kranie, jak chcemy. Tam jest tylko jedna woda. Jest woda albo jest woda do picia i do mycia. Nie ma ta brudniejsza. No więc także to wszystko zmienia naszą percepcję i widzimy, że są powody dla kultywowania umysłu pełnego metty, dobrych myśli, z których wynikają dobre działania dla innych. I teraz Bhante powiedział, że co to jest to right mindfulness, to jest właściwa uważność, że my z uważnością właściwą pilnujemy umysłu, żeby mieć właściwe i zdrowe myśli w każdym momencie. I różnica między zwykłą uważnością, czy uważnością w sensie potocznym, a right mindfulness, właściwą uważnością, jest taka, że ta pierwsza to nawet jakieś biznesmeni, jacyś pracownicy, prawnicy, ktokolwiek kto chce, idzie na jakieś zajęcia i praktykuje na przykład oddech, oddycha i bądź oddechem. I sobie siedzą i praktykują ten oddech. No to przyczynia się do zmniejszenia cierpienia chwilowego, bo ta osoba przekierowuje umysł, uspokaja skażenia i to osiąga jakieś tam efekty. Ale prawdziwa uważność, ta właściwa uważność jest zbudowana na właściwym poglądzie, czy właściwej wizji, czy właściwym rozumieniu, które już omawialiśmy wcześniej tutaj, na poziomie światowym i pozaświatowym, i na właściwym wysiłku. wysiłku, aby kultywować i wzbudzać dobre i pozytywne myśli, właściwe rezultaty w naszym życiu oraz żeby zapobiec i wygasić te, które powodują negatywne i złe rezultaty w naszym życiu. Mandel wspomniał sutrę Wielka 40, czy Great 40 z Majjhima Nikaya. Ta mowa opisuje, jak części ośmiorakiej i szlachetnej ścieżki są na światowym i pozaświatowym poziomie. I na światowym poziomie, tak jak jest na przykład metta bhavana, jako ta praktyka, prowadzi do kultywowania ośmiu elementów, ośmiu kroków szlachetnej ścieżki na tym światowym poziomie, tak na pozaświatowym poziomie medytacja wglądu vipassana powoduje kultywowanie i rozwijanie elementów ośmiorakiej szlachetnej ścieżki na pozaświatowym poziomie. Właściwa uważność to jest taki stan, w którym my pilnujemy, żeby mieć same dobre myśli. Ośmiorakowa szlachetna ścieżka jest rozumiana jako takie 8 kroków do szczęścia bazujących na właściwym zrozumieniu, właściwym poglądzie. I w tym momencie praktyki nigdy nie jesteśmy znudzeni. Nigdy nie będziemy się nudzić, bo zawsze mamy coś do roboty. Zawsze mamy coś do roboty, bo mamy z nami naszego najlepszego przyjaciela, uważny umysł. Right mindfulness. Best friend. If you have anything asked, that you can ask your questions. Teraz pytania. Jeżeli ktoś ma pytania odnośnie dany. Any questions? Ideas? Suggestions? Thoughts? Zrozumienia woda, czyli o, to Pan to użył, że wody nie da się rozpoznać przez pięć skutków. I właśnie nie do końca to rozumiem. Czemu inne można, a czemu wody nie? The question is about yesterday's discourse. You've been speaking about fluidity, that it cannot be recognized by normal senses. Yes. Mm-hmm. How do we recognize this fluidity? What's the difference between fluidity and the other three parts of the material world? Yes, actually that's a very good question. When we practice the contemplation of four fundamental elements, we usually practice that meditation closing our eyes. We are contemplating on their nature. There are four things here. Earth element, water element, fire element, and air element. Water element, earth element means solidity. Water element, fluidity. And fire element, heat. Any element means motion. Earth element means the rough thing. If something is very rough, that nature is the earth element. When we look at the earth, sometimes when you go outside, you can see the earth. That is not the earth element. That is earth. We look at earth through our eyes. Then we see not the earth actually, but we see the color of the earth. Since it comes to our eyes, we can't experience the very rough thing through our eye. If we want to thin which is very rough through our physical body, what we experience through physical body cannot be seen. When we see something that is just color, we can catch something which is color through our eye. If we want to experience something which is very rough, we have to use our physical body. When you are moving the pillar, you feel something that is not the wood. We may think that this is wood, I feel wood. No, you don't feel wood. You feel the rough thin. The nature of the rough, very steady nature. That is why it is said the earth element or solidity cannot be experienced through our eyes. Earth element should be experienced through our physical body, not through our eyes. If we see something that is just color, and also especially you ask that fluidity, what element actually cannot be experienced through our eye or even our physical body. Sometimes you may think that I can see something as water, and also I can feel it through my hand. When you keep your hand, you feel not water but earth element, the rough thing. It is like ice. I saw water, both are in the same way, the rough thing. But the water is understood through our mind. How is that? When it is flowing and also it has no color, comparing these things through our senses, we understand this may be water. We can't understand water through our five senses. We understand the water through our mind consciousness, combining all things with the senses. And also when we go to understand heat element or fire element, sometimes you may think that I can see the fire. We can see the color, but we can't see the fire. If you want to experience the fire, you should be near there. When you see heat or something, then you understand this may be fire. For that, we should be near. When you see something which is fire sitting in far away, looking at something, you think it, you guess it. That is fire. You know, sometimes you have seen some lamps, like, flame, with the flame. When you look at from far away, you may think that is fire. Actually, that is not fire, just light. There is something which is moving through the light. Then we look at that is fire. Actually, that is not fire. That is a light. We see only color as light or heat from far away. But when we come to near, we can understand this is fire, this is light. However, both of them we understood through our physical body, through our body consciousness. And air element. We can see the air. How do we feel air? through our physical body. Sometimes when the leaves are moving, we can guess there is air there. But that is just guessing. But if we want to see the air, we should contact it through our physical body. These four things, we contemplate on them as their nature, as their qualities. By reflecting on these four things again and again, Patavi, Patavi, Patavi in Pali language, it means earth, earth, earth, so on. When we repeatedly contemplate on it again and again, based on this meditation object, our mind gradually gains concentration. Patavi, Patavi, Patavi, or earth, earth, earth. That is not the earth which is in the outside world, in the outside. But we contemplate here the nature of the earth. If something which is very rough, that is the nature of earth. Earth element, not earth. Sometimes you may think that I can see the earth, but we can see the earth element. Earth element is very smaller than atoms. These four things are very, very slight, small thing. They cannot be seen. They are just energies. We contemplate on this energy through our mind, not through our physical body or through our senses. Just contemplating on these natures again and again, contemplating on these qualities, we concentrate our mind. Here especially we take their qualities, not the physical things in the outside world. Since we practice the contemplation of the four fundamental elements close in our eyes, this is the way how we practice the contemplation of four fundamental elements. These four things, another way we can see in the Kasina Bhavana. Patavi Kasina, Apo Kasina, Tejo Kasina, Vayo Kasina. There are special meditation techniques that we can see in the Dhamma. The Kasina of earth, water, fire, air. When we practice Kasina Bhavana, there firstly we take something in front of us. We take some soil in a, you know, tray or something, round tray. We put some soil and firstly we look at it again and again as Kasina, Patavi, Patavi, Patavi, Patavi. We see their color through our eyes. Then mind gradually comes to the experience, then we gently close our eyes. Then again we think it through our mind, Patavi, Patavi, Patavi, Patavi. Then gradually our concentration goes to the deeper level, until the jhana levels. That is another meditation technique. There we open our eyes. There also we can see fire kasina. we take some fire physically. There, we look at it. We contemplate on it again and again. Fire, fire, fire, fire. Then again and again, we contemplate on the fire through our eye consciousness. Mind gradually gains concentration, and also even though we close our eyes, still we can see it like we see through our eyes. We can see it through our mind. Then again we contemplate on it in the same way, closing our eyes. Fire. Fire. Fire. Fire. There, we use the same objects in another way. Firstly, opening our eyes. Next, closing our eyes. Again, we go to the deeper level with concentration. Yeah, also like that. When we move something, when we feel something through our body, we think, yeah, yeah, yeah, so on. Next, we think it, closing our eyes. That is the way how we practice Kasina Bhavana. That is another meditation. But here, we are talking about the fundamental elements. Patavi, Tejo, Apo, Vayo. Patavi, Apo, Tejo, Vayo. Earth element, water element, fire element, and air element. Earth element cannot be seen, just feeling through our body consciousness. Water element, even we can contact through our physical body, we should understand it through our mind consciousness. Since when we feel something as water, we feel not just water, but the earth element. Air element, we understand through our physical body. We can see air element. And also fire elements also, we can see. We can see color. Using some colors, we can guess, we can decide. This is water, this is earth, this is fire, this is air. That is our guess, not just the real thing. Clarify this, Kasina Bhavana is work on also on perception, on changing the perception. These images, when I close the eyes, are born of perception. Yes, as perception, then we think it again and again. That is the Kasina level. Firstly, we look at it through our eyes. Uh-huh. When it comes to our mind, then we contemplate on the actual perception, not only perception, and that time we have contact, feeling, consciousness. There are several mental formations together. Perception is one of them. Więc tutaj pytanie było o tą fluidity, czy element wody w tych wszystkich czterech elementach, bo koleżanka zastanawia się, jak to się dzieje, że my go wiemy, że on jest, jak to jest, jak my go poznajemy, rozpoznajemy go w tym umyśle. I tutaj Bhante mówi, że my traktujemy jako własności jakieś takie qualities, czy to, co odczuwamy, własność tego, co odczuwamy. I te trzy, ziemia, ogień i powietrze, mogą być odczuwane fizycznym ciałem, ale fluidity, czy ta woda, ta własność, tak jakby opisujemy jako element wody, ale to chodzi o pewien rodzaj wrażeń, czy tego, co umysł wyprodukuje, to jest tylko, może być odczuta przez świadomość umysłu. I teraz jak rozpatrzymy earth element, jak element ziemi, to jest to jakaś twardość, jeżeli ja czegoś dotykam, czuję nacisk, to jest właśnie element ziemi. Jak zamknę oczy, dotykam stołu czy szklanki, to jest element ziemi. Coś takiego twardego, jakieś ciało stałe, tylko mogę to poczuć jedynie moim ciałem fizycznym. Jeżeli patrzę na ziemię, to tak naprawdę to nie jest element ziemi. To nie jest element ziemi, to jest po prostu kolor. Ja umysłem interpretuję, to jest ziemia, ale to nie jest to, co rozumiemy jako element ziemi w tym rozumieniu. I po prostu to jest doświadczenie czegoś twardego, takiego jakiegoś materialnego. Jeżeli patrzę na przykład na drzewo, jeżeli dotykam drewna, to ja nie czuję drewna, tylko czuję ciało stałe. O to chodzi, że tworzę koncepcję na temat tego, co odczuwam, ale jest tylko jeden z trzech elementów odczuwam ciałem. Ono może być zimne lub ciepłe, właśnie mogę czuć ten nacisk i jakiś ruch. I to chodzi o to, że to są takie wrażenia związane z odczuciami, kiedy fizyczne ciało wchodzi w kontakt. I jedno z nich jest właśnie element ziemi. Jak spojrzymy teraz na element wody, to on nie może zostać doświadczony przez oko, albo ucho, albo fizyczne ciało, bo to jest taka własność, która jest, rodzi się w umyśle, jako jakaś taka kombinacja tego ciała stałego, temperatury i ruchu. I ja mogę dopiero kombinując ze sobą świadomość umysłu te doświadczenia, stwierdzić, to jest woda. Jak mam obraz czy kolor, to też umysł widząc to, jak dotykam wody ręką, dalej czuję ciało stałe, ale mam po prostu ten proces zmysłowy, który stwierdza, tak, to jest woda. I w tym sensie wody nie mogę odczuć ciałem fizycznym. Mogę odczuć jakiś nacisk, jakąś twardość, jakiś ruch, jakąś temperaturę, zobaczyć jakiś obraz, że to jest przezroczyste, stwierdzam, to jest element wody, ale element wody też jest taką własnością, tylko on jest bardziej w naszą myślę, jako taka, czy lepkość, czy przepływanie jakieś takie, jak że te elementy są ze sobą w jakiejś relacji, to dlatego to jest inne. Element ognia, też okiem widzę tylko barwę, jakieś światło. Ja dopiero jak się zbliżę ciałem fizycznym, to rozumiem poprzez odczuwam moją świadomością ciała i później rozumiem umysłem, że to jest ogień, ale to ciepło jest na tym etapie kontaktu z ogniem, się pojawia w świadomości ciała. Tak samo ruch jako element powietrza, no to my albo właśnie dedykujemy z obrazu, ale ja po prostu czuję ciałem fizycznym jakiś ruch. I my, kiedy praktykujemy, to praktykujemy te kontemplacje tych elementów z zamkniętymi oczami. I w miarę jak powtarzam sobie, albo w pali ziemia, patavi, woda, apo, ogień, tejo, ruch, vajo, albo po prostu ziemia, woda, ogień, powietrze, albo no tak jak sobie dobiorę jakieś słowo, ale jest tak, że kontempluję tą własność. Przywołuje umysł, kieruje umysł na tą konkretną własność rzeczywistości, ja jakoś taką, to wtedy moja koncentracja wzrasta i przechodzę w stan głębokiego uspokojenia, bo umysł się coraz bardziej koncentruje. I jest też praktyka z elementami związana z takimi dyskami kasiny, to się nazywa, to jest po prostu stworzony taki dysk, który zawiera na przykład ziemię. Ja tu w tej praktyce praktykuję z otwartymi oczami, koncentruję umysł na tym i powtarzam sobie, że to jest ziemia, ale ja widzę tylko tą barwę i w miarę jak koncentruję umysł i na tej własności jeszcze dodatkowo, to z zamkniętymi oczami później ja dostrzegam tą ziemię i nie wiem, bo nie praktykowałem nigdy, czy to jest tak, że się odczuwa też ten element, czy nie, ale te praktyki kasin związane są z takim ukierunkowaniem umysłu. Dan Bante mówi, że ta koncentracja wzrasta aż do poziomu dżan, kiedy ja najpierw widzę ten obraz i jakoś mam percepcję tego, a potem jest już tak, że bez obrazu, czyli bez kontaktu ze świadomością, znaczy bez kontaktu z jakimś ze strony oka, mimo to nas zachodzi kombinacja tych jakichś tych takich elementów składowych rzeczywistości, one wchodzą w jakiś kontakt i z tego powodu ja, zamykając oczy, widzę dalej taki dysk ognia, czy tam element, czy tam ogień, widzę ziemię i te pozostałe elementy. Więc to są takie różne praktyki. My tu praktykowaliśmy ten związany z kontemplacją tych elementów. There is a very special thing that we have to understand here, dear friend. We take these objects as samatha bhavana, which belongs to the conventional truth. When we discuss the Dhamma, we should understand the conventional truth and the ultimate truth, samuti satya and paramatha satya. In the samatha level, in the concentration level, we take these objects that belongs to the conventional truth. For example, when we think, may you be well, happy and peaceful, again and again we think that, focus in a person, may you be well, happy and peaceful, may you be well, happy and peaceful. Actually, this perception belongs to the conventional truth. We use this technique as the samatha bhavana for our concentration. When we go to the upper level, in the ultimate truth, in the paramatha satya, actually when I contact this person, when I understand this person, my eye form, eye consciousness, all the material world has ceased. That is the ultimate truth. That is vipassana bhavana. We practice that nature, that characteristic in the supramundane level. But we talk in here about the fundamental elements as the conventional truth, in the samuti satya, in ordinary truth. But we take it as a technique for meditation, for our concentration. Since we can directly go to the insight meditation if our mind is going here and there. We have monkey mind. Always our mind goes to past and the future. Then we can focus on the deep truth, in the ultimate truth, in insight meditation. For that, in the first level, based on the conventional truth, we take some objects. We take fundamental elements. We take persons, we use our body posture, we take our body parts, the impurity of body parts, taking these objects that belong to the conventional truth, using these objects, we concentrate our mind in the mundane level based on the sammuti satya, the conventional truth. That is not the ultimate truth. I explain these four fundamental elements to you in the mundane level, in the conventional truth. When we go to the deeper level, actually we understand all the elements through our mind consciousness. That is the ultimate truth. That is the way how we practice inside meditation. Here we are discussing just samuti satya, the conventional truth, mindful or meditation objects. Okay, we should understand the difference between samuti satya and paramatha satya, conventional truth and ultimate truth as well. That is a very special skill. You know, when we listening to Dhamma, we should understand whether now I am listening to conventional truth or ultimate truth. If not, it may be confused. Especially as the audience, when you listening to Dhamma, you should be clever to understand at this moment, is this speaker explaining about the samudhi satya or the conventional truth All the ultimate truth, Paramahansa Satya. Sometimes some speakers explain you the benefit of generosity, benefits of five precepts, benefits of practicing metta bhavana. They explain those things based on the conventional truth. That is very important. When we live in the world, when we have communication with others, this truth is very important. Buddhism doesn't reject it. At the beginning, we should live in this world. Even though we practice inside meditation, we have to come back to the world. We live in with the ordinary people. Then we have to respond to the people. In that situation, we should have some good qualities, ethics. There we should know the conventional truth. But having these qualities in the conventional truth, we gradually go to the deeper level in the ultimate truth for our final liberation, emancipation, enlightenment. Here especially, when we practice samatha bhavana, don't be hurried to reflect on impermanence. When you practice samatha bhavana, you should stay in samatha. Okay? There you should understand, now I am in the conventional truth, not the ultimate truth. When we practice metta bhavana, we have to take people in this world. Taking everything in the same place, may all beings be well, happy and peaceful. We spread metta feelings for others. May all beings be well, happy and peaceful. At this moment, we are in the mundane level, based on the conventional truth. But we know very well, I am in the mundane level, I practice this quality as a technique for my final destination. You know, when you go to another country, the plane, the flight doesn't come to your home, where you should go. Firstly, you should go to the airport. When you go to the airport, when you take the boarding pass, then you can find the flight. Until you go to the airport, you should have transportation here on the land. If you wait until the flight comes to your home, does it come? Even though you have air ticket with the business class, never it comes to your home. You have to go to the airport by your own vehicle or in public transportation. Then you can find the flight there. Similarly, directly we can practice insight meditation in the normal level as ordinary people. That is why, as a primary technique, getting some things in the conventional truth, we practice samatha bhavana as the primary technique in order to concentrate our mind in the present moment. When mind gradually gains concentration, we practice insight meditation, vipassana bhavana. Here we should understand the difference between the conventional truth, samatha bhavana, and ultimate truth, vipassana bhavana. Więc tutaj jest też tak bardzo ważna uwaga, że kiedy praktykujemy, my bierzemy elementy z tego poziomu światowego i tutaj też są z tej takiej prawdy relatywnej, potocznej, tej takiej, która jest właściwa dla naszego normalnego, codziennego życia. I to były takie przykłady, że jak rozwijam metę, to myślę o innych ludziach. Jak kontempluję te elementy, ziemia, mam elementy ciała, biorę to, co znam jako koncepcję czy postawy, Wszystko to jest związane z jakimś takim rozumieniem w sensie potocznym, w sensie światowym. I my z tego budujemy naszą koncentrację i przechodzimy na ten poziom pozaświatowy. I tam cztery fundamentalne składowe rzeczywistości są rozumiane już tylko przez świadomość umysłu. Więc nie ma na przykład ludzi, są te cztery fundamentalne składowe tego świata materialnego. I to jest ta prawda ostateczna. I musimy pamiętać zawsze, czy my słuchamy, jak słuchamy jakichś nauk, czy my słuchamy nauk o tej prawdzie na poziomie światowym czy pozaświatowym, bo jeżeli będziemy je mieszać jedno z drugim, to się możemy bardzo pogubić. I tak jak na poziomie światowym ktoś może mówić o korzyściach ze szczodrości, o tym, że poprawiają się relacje z ludźmi, czy w jakichś sutrach dla świeckich też jest. Wiem, o co chodzi. A jak przechodzę do tego poziomu światowego, pozaświatowego, to na tym poziomie ostatecznym, no to są takie na razie abstrakcyjne dość koncepcje. Jak rozwijam metę, to po prostu pamiętać, jestem na poziomie tej prawdy światowej, prawdy konwencjonalnej, potocznej. I zbudujmy najpierw to głębokie uspokojenie umysłu, pamiętając o tym, że technika ta to jest jako droga do mojego ostatecznego celu, w sensie to jest część tej drogi. Ja to praktykuję nie jako samo zakończenie, tylko ja to praktykuję, żeby się dostać na ten dalszy poziom. I tu jest takie porównanie do lotniska. Nawet jak gdzieś lecę z biznes klasą, to i tak muszę wziąć na lotnisko taksówkę albo dojechać autobusem albo w jakiś inny sposób. Samolot nie przyleci mi do ogródka. I ja najpierw biorę jakiś środek transportu, powoli gdzieś tam się dostaję na to lotnisko, a potem dopiero wsiadam do samolotu. Tak samo tutaj nie śpieszyć się z medytacją nietrwałości, jeżeli nie potrafię zbudować dużej koncentracji, uspokojenia umysłu, po to, żeby ten wgląd właściwie budować, mieć do niego w ogóle dostęp do tego, żeby móc ten wgląd budować. Więc to jest takie zaznaczenie bardzo ważne, żeby rozróżniać te poziomy, także jeśli chodzi o te elementy. Jak rozumiem, wszystko w zasadzie, co jest mówione, to żeby zdawać sobie sprawę, czy jak praktykuję, to do którego z poziomów to się odnosi. Okay, dear friends in the Dhamma, now we have a break for your evening snack and other rest. And while you rest, you can practice meditation, metta, bhavana, as much as you can. Okay? Here in this session, we couldn't practice silent meditation. But however, when you work your activities until next session, you can practice metta, bhavana, contemplating on thus. May all beings be well, happy and peaceful again and again. And also when you walk on the path, you can practice walking meditation too. When you drink something, please do it mindfully. Then it comes to mindful drinking and your activities. When you perform your activities, always please maintain your mindfulness, keeping your attention in the present moment. Do everything mindfully and slowly. It means you are in meditation. Okay? We really appreciate and bless you, your energy, your courage. All things are blessed for your life. And also, when you are together in the same place with others, that is an encouragement for everyone. When others are meditating, we also have enough courage in order to practice, in order to follow them. That is a good thing. Every moment, we should be an example for others. That is very important. We all are in the same level. We learn something from others. I learn something from you. You learn something from me. You learn something from her. She learns something from you. Therefore, when we are together especially in a meditation group, everyone has good qualities, good examples, then other people can follow it. Therefore, always we should be an example for others. We all are in the same path for your spiritual development. Therefore, wishing others success in their spiritual life, we should share our understanding, our examples, our good behavior, and we should cultivate our good qualities from moment to moment. Okay, for that, I wish you all the best. By the power of this spirituality, may all your spiritual goals meet your success. And finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation, Nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu. Та сессия еще закончила, не практиковать трансцендентацию, это есть суггестия, чтобы практиковать в перерыве метта и за каждым разом, когда что-то делаем, то чтобы делать это уважно, поволи, например, как пьем, то чтобы пить уважно и все, что делаем, чтобы делать это с увагой и тогда иметь рефлексию, что так, сейчас właśnie też trwa практика. I Marta bardzo docenia nasze zaangażowanie i energię oraz odwagę. Chcę podkreślić tutaj, że wszyscy razem doświadczamy i wzajemnie się wspieramy, więc jak gdzieś jesteśmy, to nasza obecność tutaj wspiera innych. Jesteśmy na siebie przykładami, każdy się od każdego uczy. Jesteśmy na tym samym tutaj poziomie i Marta mówi, że uczy się od nas, my od niego i my wzajemnie od siebie wszyscy tutaj, więc takie jest zachęcenie po prostu do tego, żeby być dobrym przykładem dla reszty oraz no, żeby wszystkim osiągnęli swoje duchowe cele, żeby byli szczęśliwi i osiągnęli ostateczne oświecenie Nibbany. Sadhu, sadhu, sadhu.